إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، الحمد لله معاشر المسلمين بابا صلى الله عليه وسلم جماعة بمعرسان ومن أين صلى البركة مالون dan mungkin-mungkin tanpa pinaringan rahmat taufik dan hidayah sang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten ing dalu punika kita saged kepanggihan oleh sak sampunipun setunggal sasi nggih Pak nggih. Kita pisah dan menika wonten ing dalu punika alhamdulillah saged kepanggihan oleh mugi-mugi perpisahan dan pertemuan kula panjenengan sami menika saestu namung karena Allah Ta'ala. Engkang menawi tiyang menika pisah lan ketemunipun karena Allah Ta'ala, berarti menika tiyang engkang bangun katresnan karena Allah Tabaraka Ta'ala, yang engkang yatahabuna fillah, saling mencintai karena Allah Ta'ala. Terus ketemu ini pun karena Allah, pisah pun gak karena Allah. Boten karena manfaat-manfaat duniawiyah boten. Apa boleh kok ketemuan karena badhe tumindak keburukan itu gak boten. Alhamdulillah. Alhamdulillah mungkin-mungkin kula panjenengan sami kalebu golonganipun tiyang ingkang pikantuk nggih menika naungan Allah Ta'ala wonten ing setunggal dinten, bilih wonten ing dinten menika mboten wonten naungan kejawi naunganipun Allah Ta'ala. Nggih, bilih Rasul sallallahu alaihi wasallam menika nate paring pangandikan wonten sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Wonten ing dina kiamat menika nggih Allah Tabaraka wa Ta'ala gadis setunggal dinten nalika menika mboten wonten tiyang ingkang pikantuk naungan yup-yupan, kejaba naungan nggih menika yup-yupan saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wonten pitung pinten wau cacahipun 7 nggih, pitung golongan menungsa. Nggih, ingkang tawisipun ingkang dipun sebab nggih menika rajulan tahabba fillah ijtama alaihi wa iftaraqa alaihi. Ana wong loro sing padha-padha napa niku saling mencintai karena Allah Ta'ala, yang ketemu ya karena Allah Ta'ala, pisah ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amila kula panjenengan sami monggo menawi badhe bangun katresnan siji lan sijine, monggo katresnan menika dipun bangun gitu wonten ing pondasi napa katresnan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niko angka ingkang katresnan ingkang badhe langgeng Pak nggih. Katresnan ingkang badhe langgeng mboten namung wonten ing donya kemawon, ning badhe manfaati wonten ing akhirat. Amin. Allah Ta'ala paring pangandikan al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illal muttaqin. Al-akhilla yaiku wong-wong sing padha napa niku padha tresna siji lan sijine, saling mencintai satu sama lain. Ana ing ing dina kiamat ba'dhum li ba'din adu. Siji lan sijine iku dadi musuh. Artosipun pripun, Pak? Wong-wong sing ana ing donya iki padha saling tresna, nggih ta? Wonten ing dina kiamat dados napa? Musuh. Nggih, illal muttaqin. Kejaba yang ingkang takwa marang Allah Ta'ala, nggih menika tiyang ingkang bangun katresnanipun menika karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, sahabat ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, wonten ing dalu punika, insyaallah kita badhe lajengaken pengaosan kita saking wawasan hadis Arba'in Nawawiyah. Nggih. Ingkang kala kepengker ingkang napa nalika pepanggihan terakhir menika kita tesih wonten ing faedah utawi piwucal-piwucal ingkang saged dipun pendhet saking hadis angka kalih. Nggih, hadis ingkang angka kalih ingkang dipun wastani hadis Jibril, terkenal kanthi sebutan hadis Jibril. Amargi wonten ing hadis menika dipun terangaken malaikat Jibril rawuh wonten ing ngarsanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggih, awujud menungsa, nggih, tanglet babagan Islam, iman lan ihsan. Nggih. Kalau rumin sampun kula terangaken pinten-pinten pelajaran piwucal saking hadis menika, faedah manfaat saking hadis menika ing antawisipun nggih babagan ilmu penting. Kalau panjenengan sami pados ilmu babagan agami. Lan iki wonten ing pungkasanipun bilih kula sampun nerangaken bilih kula panjenengan sami penting sangat anggenipun ngupayakaken supados iman kula panjenengan sami menika tambah kiat, nggih, tambah ageng, tambah sempurna. Ing antawisipun kula panjenengan sami nyinaoni babagan usulul iman utawi arkanul iman as-sittah. Rukun iman ingkang cacahipun wonten 6. Menika ingkang dipun sebataken Nabi sallallahu alaihi wasallam nalika Jibril panglet dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman, terangno marang aku babagan iman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan, antuk minabilahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Iman iku sira iman marang Allah Ta'ala, marang para malaikatipun Allah Ta'ala, marang kitab suci nipun Allah Ta'ala, marang nabi lan rasulipun Allah Ta'ala, marang dina akhirat, lan sira iman marang takdiripun Allah Ta'ala. Saya menika ingkang takdir ingkang dipun raosaken becik utawi takdir ingkang mboten ngremenaken. Nah, menika babagan rukun iman kedah dipun sinauni. Pramila wonten ing dalu punika bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kula badhe nyebataken utawi nerangaken kanthi keterangan ingkang ringkas, nggih. Insyaallah babagan rukun iman ingkang 6 kala wau. Sekedhik mboko sekedhik, setunggal mboko setunggal, rukun iman ingkang 6 kala wau badhe kula onceki kanthi ringkas insyaallah taala. Nggih. Ingkang sepisan nggih menika rukun iman billah, iman datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dados tiyang mukmin menika kedah iman datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanipun napa? Napa kemawon perkara ingkang kedah dipun yakini wonten ing babagan iman dumateng Allah Ta'ala menika sampun dipun terangkan para ulama, menika wonten sekawan perkawis kedah dipun imani kaitanipun kalian iman kula panjenengan sami dateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Dados kedah wonten iman dateng sekawan perkawis wonten ing babagan iman billah. Nggih. Napa mawon sekawan perkawis menika? Ingkang sepisan nggih menika iman dateng wujudipun Allah Ta'ala. Bilih Allah Ta'ala menika saestu zat ingkang wujud, zat ingkang wonten. Kita, ya menika ingkang bentenaken kula panjenengan sami pinangka tiyang mukmin kalian napa niku tiyang ingkang mboten percaya kalian wontenipun Allah Subhanahu wa taala. Menika ingkang dipun wastani napa, Pak? Ateis nggih. Napa komunis nggih? Niku sami. Komunis niku pahamipun, ateis menika nggih keyakinanipun nek mboten wonten pencipta alam semesta. Nggih. Pahamipun paham komunis sami menika. Nggih ta? Dados wonten tiyang ingkang mboten percaya, Pak. Bilih pencipta alam semesta niku wonten. Niku wonten sing mboten percaya. Padahal awake dhewe niku nggadahi akal, Pak, nggih. Saged mikir. Nggih. Bilih perkara ingkang teratur, nggih ta? Perkara ingkang teratur niku mesti wonten sing gawe. Leres napa mboten? Jenengan contoh mawon ingkang gampil nggih ta, niki napa jenenge? HP nggih ta. Niku lak saged manfaat sangat dateng kula panjenengan sami. Diuripne, dipencet rono rene iki gelem mawon nggih ta. Terus saged kangge nulis, saged kangge napa-napa. Nggih. Terus menawi wonten tiyang ingkang kondo iki HP dadine HP menika mboten wonten sing nyipta. Ora ana sing gawe. Kinten-kinten wong sing gadhe akal menika saged nampi napa mboten? Mesti kemawon mboten wonten tiyang ingkang berakal ingkang saged nampi bilih HP menika ngerti-ngerti wonten mboten wonten sing ndamel. Leres napa mboten? Leres. Contoh mulai kathah, Pak, nggih. Griya kula panjenengan sami ngerti-ngerti mak bedenduk wonten dadi omah, nggih ta? Mboten-mboten sing damen. Kinten-kinten saged dipun tampi akal apa mboten? Mboten saged. Nggih ta? Mboten saged dipun tampi akal. Lah menika kok wonten tiyang ingkang mboten pitados wontenipun pencipta alam semesta. Wontenipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila wonten ing babagan iman dhateng Allah taala, kula panjenengan sami kedah yakin mboten wonten keraguan bilih Allah taala ingkang mencipta alam semesta menika saestu wonten. Niko ongkos pisan. Nggih. Kedah mengimani wontenipun Allah Subhanahu wa taala tanpa keraguan. Engkang monggo kalihipun bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Wonten ing babagan iman dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang kedah dipun yakini uji nggih menika mengimani nek basa Arabipun rububiyatullah taala. Iman dateng sifat rububiyahipun Allah taala. Napa niku sifat rububiyah menika, Pak? Sifat rububiyah menika sifat ingkang ngemu pinten-pinten makna ingkang wonten ing tigang kalimat al-khalqu wal mulku wat tadbir. Mencipta, menguasai dan mengatur. Nggih. Okay. Mencipta, menguasai dan mengatur. Dados Allah taala menika kula panjenengan sami kedah iman dhateng Allah taala bilih Allah taala menika ingkang gadhah sifat rububiyah artosipun kula panjenengan sami ngakeni bilih sedanten napa kemawon ingkang wonten ing alam donya menika wonten ing alam semesta menika sing nyipta niku namung Allah taala sing gadhah kanthi kepemilikan ingkang mutlak dumateng alam semesta menika namung Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi ingkang saged ngatur alam semesta menika namung Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Menika maknanipun iman dhateng rububiyahipun Allah Subhanahu wa taala. Artosipun, Pak, nek kula panjenengan sami iman dhateng rububiyahipun Allah taala, mun kula panjenengan sami yakin sing nguripne awake dhewe niku sinten? Allah. Sing maringi pejah tiang menika sinten? Allah Subhanahu wa taala. Sing maringi gerah niku sinten? Allah taala. Sing ndamel tiang ingkang gerah menika waras sehat menika sinten? Allah Subhanahu wa taala. Ingkang paring rezeki niku sinten? Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Makna-makna kados mekaten menika artosipun iman dhateng rububiyahipun Allah Subhanahu wa taala. Termasuk babakan musibah gitu, lan ilangipun musibah menika kedah dipun yakini menika namun Allah taala ingkang paring ingkang nguasani gitu. Nggih, sehingga tiyang menika nalika gadhah iman ingkang leres dhateng Allah Subhanahu wa taala menawi dheweke menika kenging musibah utawi kenging masalah gitu, menika yakin bila ikan saged ngilang ni masalah utawi ngilang ni musibah ipun dheweke menika namung Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dheweke menika mengke wangsulipun namung datang Allah taala, mboten nyuwun datang sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Menika ingkang angka kalihipun, Pak. Nggih. Lan dalil-dalilipun sampun kathah sanget mbok menawi mboten sah dipun sebataken gitu. Amargi mening mengke napa niku betahkan wekdal ingkang langkung kathah sing genah kula panjenengan sampun ngerti gitu, insyaallah bilih sing nyipta alam semesta kula panjenengan sami, sing paring rezeki kula panjenengan sami, gitu, sing ngatur kula panjenengan sami namung Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah selajengipun Pak Bu nggih ing antawisipun babakan iman datang rubiyah Allah taala menika nalika kula panjenengan sami iman bilih Allah taala menika ingkang ngatur alam semesta, ngatur kula panjenengan sami. Maknanipun kula panjenengan sami kedah pasrah dateng Allah taala wonten ing sedanten aturan-aturanipun Allah taala. Awit Allah taala menika ngatur hambanipun menika wonten ing kalih perkawis, Pak. Perkawis takdir dan iki perkawis syariat. Menika sedanten aturanipun Allah taala. Contoh mawon Pak nggih. Allah taala ngatur nggih. Lahire pun bocah iku ana ing dina Senin jam 12 wengi gitu. Napa Pak? Bocah iku lahir wonten ing kahanan dheweke niku cah lanang dadi cah wedok gitu. Terus napa mleh Pak? Lahire pun sehat normal mboten ngangge sesar. Nah niku ing antawisipun aturanipun Allah taala, takdiripun Allah taala. Allah ingkang ngatur. Nggih. Ugi Allah taala ngatur rezekinipun tiyang menika pun dipun watesi. Paringi wates si fulan rezekinipun semene. Uripipun nganti dumugi umur semene, nggih ta? Niku sampun dipun atur dening Allah taala. Niku aturan-aturan Allah taala, hukum-hukumipun Allah taala ingkang kaitanipun kalian takdir. Nggih ta? Amargi Allah taala menika ingkang gadahi sifat rubiyah. Pramila Allah taala ingkang ngatur sedanten menika. Nang kula kinten mboten wonten tiyang ingkang saged endo saking takdiripun Allah taala. Leres napa mboten, Pak? Nggih. Allah taala nakdiraken si fulan lahir cah lanang, ngeta. Ora aku pengen anakku wedok. Dadi wedok wae. Saged napa mboten? Mboten saged. Nek Allah taala netepaken putranipun kula panjenengan sami nika jaler nggih jaler, ngeta. Nek wedok nggih wedok. Nggih. Allah taala badhe ngersakaken setunggal tiyang menika kenging musibah penyakit tertentu nggih mesti kenging. Nggih. Senajan to tiyang menika kok berusaha supados napa niku mencegah penyakit menika mboten saged. Amargi niku sampun napa? Sampun aturanipun Allah taala, takdiripun Allah taala ingkang mesti bakal kejadian. Ya. Mboten wonten tiyang ingkang saged endo saking aturanipun Allah taala wonten ing babagan takdir. Pramila kedahipun semanten ugi napa tiyang menika mboten nolak aturanipun Allah taala wonten ing babagan syariatipun Allah taala. Menika ing antawisipun piwucal utawi pelajaran faedah saking iman kula panjenengan sami dateng rububiyahipun Allah taala. Nggih, Allah taala ingkang sampun ngatur kula panjenengan sami. Babagan rezeki, babagan nasib, babagan takdir. Nggih, kula panjenengan sami mesti pasrah. Nggih, kalian takdiripun Allah taala. Mboten wonten ingkang saged nolak. Nah, pramila semanten ugi kedahipun kula panjenengan sami napa, Pak? Nampi aturanipun Allah taala wonten ing babagan perintahipun Allah taala lan larangan-laranganipun. Amargi sedanten menika wangsulipun sami. Nggih menika wonten ing sifat rububiyahipun Allah taala. Allah taala menika zat ingkang berhak mengatur hambanipun. Nggih. Dados menika pinangka iman kula panjenengan sami dateng Allah taala, dateng rububiyahipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Terus menika ingkang mawa kalih Pak nggih. Iman ingkang sepisan mau iman dateng wujudipun Allah taala, angka kalihipun iman dateng rububiyahipun Allah taala. Nah, ingkang angka 3 nipun Pak. iman dateng sifat uluhiyahipun Allah Ta'ala. Napa ingkang dipun maksud iman dateng sifat uluhiyahipun Allah Ta'ala? Nggih menika kula panjenengan sami kedah iman bilih mboten wonten setunggal zat ingkang angsal dipun sembah, angsal dipun ibadahi kejaba namung Allah Subhanahu wa Ta'ala kemawon. Amargi Allah Ta'ala menika zat ingkang zul uluhiyah, ingkang gadai sifat kesempurnaan, ingkang mutlak, ingkang sifat kesempurnaan menika nedahaken sedanten hambanipun, sedanten makhlukipun menika manembah dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pramila iman ingkang angka 3 niku, Pak. Iman dhateng Allah Ta'ala ingkang perkara ingkang angka 3 menika saestu menika dados intinipun iman billah. Dados intinipun iman dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pramila syahadat kula panjenengan sami nggih menika syahadat la ilaha illallah. Ngakeni bilih mboten wonten setunggal sesembahan ingkang berhak dipun ibadahi, dipun sembah kejaba namung Allah Subhanahu wa Ta'ala kemawon. Pramila menungso niku, Pak, kula panjenengan sami menika mboten kepareng nindakne setunggal macam ibadah kejaba menika dipun tujuaken namung dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sami menika ibadah ingkang wujudipun ibadah lahiriah. Nggih, ibadah lahiriah menika wonten ibadah badan, wonten melih ibadah lisan, gitu. Ibadah badan contohnipun nggih napa nyembelih. Nggih, nyembelih satu kewan, nyembelih binatang sembelihan. Menika nalika ngibadah kanthi ibadah sembelihan menika kados wonten ing kurban menika tujuanipun namung Allah. Menika sembelihan nggih menika dipun tindakaken karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, dipun tindakaken karena Allah Ta'ala, mboten karena ingkang sanesipun Allah, mboten. Amargi menika kalebu ibadah. Nalika dipun tujuaken dhateng sanesipun Allah, menika dados kesyirikan. Gitu. Contoh mulai ingkang sanes nggih menika ibadah lahiriah salat kula panjenengan sami. Menika ibadah lahiriah ingkang mboten namung badan, namung mugi napa? Nek mugi napa? Wonten ibadah lisanipun. Gitu. Salat kula panjenengan sami dipun tujuaken namung dhateng Allah Ta'ala. Mugi melih wonten melih nggih menika ibadah lahiriah melih. Donga nyuwun hajat kebetahan kula panjenengan sami. Malah menika dados ibadah ingkang paling penting niki, Pak. Donga gitu. Awit Rasul sallallahu alaihi wasallam menika nate paring pangandikan addu'a wal ibadah. Doa iku intining ibadah. Doa itu aiku gitu, dungo niku intining napa, Pak? Ibadah. Pramila dungo kula panjenengan sami, doa kula panjenengan sami menika kedahipun dipun tujuaken namung dhateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boten kepareng tiyang menika dungo dhateng sanesipun Allah Ta'ala senajan to menika kanthi istilah dados perantara. Senajan to dianggep perkara ingkang dipun dongani niku wau dados perantara antawisipun kula kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boten, boten kepareng. Menika ingkang dipun tindakaken tiyang ingkang musyrik. Allah Ta'ala paring pangandikan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ulai syufa'una 'indallah. Wong-wong musyrik iku nggih padha nyembah sanesipun Allah Ta'ala, saklianipun Allah Ta'ala sing asline ora bisa menehi madharat lan manfaat. Lan wong musyrik iku kandha ha'ulai syufa'una 'indallah. Sing tak jaluki iku yaiku para-para napa perantara kanggone kula, kanggone awake dhewe wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dados perantara atau syafaat. Nggih. Jaluk kalian napa niku para wali-wali contohipun, para nabi lan rasul. Nggih. Supados napa ngaturaken penjaluan dhateng sinten? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Jane tujuanipun Allah. Nggih ta? Ning lewat sinten? Lewat perantara para mayit wong-wong soleh sing pun dados mayit gitu, sing pun sedo dipun suwuni penjaluan supados ngelanturaken hajat kabutahan datang sinten Allah Subhanahu wa taala. Berarti nek ngaten niku jane sing dijaluki sinten iki Pak? Allah napa? Wong-wong sing wis sedo niku wae. Nggih. Sing dijaluki sinten niku? Tujuanipun Allah leres ning sing dijaluki niku sinten? Menungso, gitu. Menungso ingkang sampun sedo. Padahal donga niku kedahipun datang Allah Ta'ala, ngibadah menika datang Allah Ta'ala, mboten datang sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Nah menika ingkang dipun tindakaken tiyang musyrik. Pramila Allah Subhanahu wa taala nggih menika mboten nampi donganipun tiyang ingkang musyrik niku wau. Lan Allah Ta'ala murka datang tiyang musyrik kala wau amargi sampun tumindak syirik datang Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika contoh ibadah ingkang wujudipun ibadah lahiriah, ibadah badaniah, ibadah badan utawi ibadah lisan, gitu. Wonten melih Pak, wonten melih ibadah ingkang wujudipun ibadah qalbiyah. Napa niku ibadah qalbiyah? Ibadah wonten ing manah. Nggih, ibadah wonten ing batin kula panjenengan sami. Lho, napa wonten? Nggih. Malah niku ibadah ingkang langkung ageng tinimbang ibadah badaniah utawi lisan lan anggota badan. Gitu. Ibadah qalbiyah menika contohipun napa, Pak? Contohipun raos ajrih kula panjenengan sami. Raos pengajeng-ajeng kula panjenengan sami, katresnan kula panjenengan sami, lan ugi tawakal kula panjenengan sami. Menika contoh sekawan contoh amalan hati, amalan qalbu kula panjenengan sami ingkang dados ibadah. Ingkang kedah dipun tujuaken namung dhateng Allah Subhanahu wa taala. Katresnan Pak, cinta gitu. Cinta menika, tresna menika dados intining ibadah. Dados intining ibadah. Awit napa Pak? Tiyang menika nalika sampun tresna kalian setunggal perkara gitu. Menika napa wae sing dikarepne perkara menika gitu bakal dipun turuti. Terus napa mboten? Gitu. Wonten tiyang wong loro niku gitu, podo-podo tersenani siji lan siji ini. Sampai limawan gitu, pacaran biasanya pun ngatur gitu. Cah pacaran itu nek wis saling napa mencintai penjaluane pasangan itu pun mesti napa dituruti. Mas aku njaluk ngene ngene ngene dituruti. Gitu apa mboten? Amargi sampun napa Pak? Sampun tresno. Padahal ketundukan kepatuhan gitu. Nurut kados mangkaten menika ing antawisipun makna ibadah Pak. Menawi dipun bangun kalian katresnan. Gitu. Menawi dipun bangun kalian katresnan. Sehingga katresnan ingkang paling ageng wonten ing manah kula panjenengan sami mestinipun namung dipun tujuaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Supados ingkang kula panjenengan sami tunduk, gitu. Ketundukan kula panjenengan sami menika namung dhateng sinten? Allah Subhanahu wa taala. Coba jenengan penggalih. Nalika wonten tiyang kok tresnanipun ingkang paling ageng nggih dipun paringaken dhateng contonipun nggih ta contonipun dhateng napa nggih contoh mawon nggih dhateng estrinipun garwanipun nggih wis saking tresnane kalian garwanipun sing lanang iki napa Pak dados merendah kalian garwanipun. Apa wae sing dijaluki dening sinten garwanipun dipun turuti kabeh. Mboten peduli halal lan haram. Mas aku njaluk ngene kudu dituruti, jere kowe tresna marang aku. Nggih, dituruti. Ora wani napa Pak? Ora wani nglanggar penjalukanipun bojone. Nah, katresnan ingkang kados mekaten menika ngalah-ngalahaken napa niku katresnan dateng Allah Subhanahu wa taala. Menika mboten prayogi. Kedahipun katresnan menika ingkang ndamel tiyang menika tunduk manembah patuh, nggih. Menika namung dipun paringaken dateng Allah Subhanahu wa taala. Awit katresnan menika saestu, Pak. Menika intining ibadah. Nggih. Allah taala paring pangandikan wonten ing surat Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbu nahum kahubbillah. Ing antaraning menungso iku ana sing gawe nggih tandingan-tandingan datang Allah Subhanahu wa taala, tandingan-tandingan marang Allah Subhanahu wa taala, yuhibbu nahum kahubbillah. Sing wong iku mau tresno marang tandingan-tandingan iku nggih kaya dene katresnan marang Allah Subhanahu wa taala. Dados katresnanipun dateng sanesipun Allah taala dipun padhaaken kalian katresnan dateng Allah Subhanahu wa taala, malah saged ngungkuli Pak. Menika kesyirikan nggih, kesyirikan ingkang ageng ingkang saged njalari tiyang menika nggih menika medal saking agami Islam. Pramila katresnan menika kedah dipun paringaken ingkang paling ageng menika dateng Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi ibadah ingkang angka kalihipun napa niku contohipun ingkang kali ibadah khauf, rasa takut nggih, raos ajri wonten ing mana, raos pengajeng-ajeng, lan ugi tawakal. Tawakal menika penting sangat niki. Tawakal niku napa? Tawakal niku nggih menika istilahipun persandaran hati, i'timadul qalbi 'ala Allah taala. Bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala fi jalbil manafi wa daf'il madar, nalika pados napa manfaat lan badhe nebihi madarat. Menika tawakal. Kula panjenengan sami saben dinten saben wekdal menika mesti pados manfaat, pados kesaenan lan berusaha nebihi keburukan. Nggih ta? Saben-saben menungso niku mesti ingkang dipun gayuh niku nggih wau. Nek mboten pados manfaat kesaenan nggih badhe nebihi madarat keburukan. Lak mengaten to Pak Bu. Nah, menawi tiyang badhe pados kesaenan nggih ta utawi nebihi madarat, menika kedah wonten ketergantungan hatinipun wonten ing pundi? Nggih ta? Kedahipun tiyang mukmin menika ketergantungan manahipun menika namung dhateng Allah taala, amargi tiyang mukmin menika meyakini nggih bilih Allah taala menika namung Allah taala ingkang nguasani manfaat lan madarat dhateng hambanipun. Contoh Pak, jenengan saben dinten kerja. Nggih napa mboten? Kerja pados pados napa? Hah? Pados nafkah, pados rezeki nggih napa mawon kita. Nah, niku biasanipun nek tiyang niku mboten gadahi iman ingkang kiyat Pak. Sing dindelne niku napa? Nalika kerja niku. Kemampuane dheweke. Leres napa mboten? Kemampuane dhewe, aku ki wis duweni kemampuan ngene-ngene-ngene, yo aku mesti iso. Lah ngaten to biasane. Aku wis sinau babagan perdagangan menika, aku mesti sukses. Lah ngaten to. Niku nek menungso sing imanipun lemah, nalika tumindak napa niku wonten ing pedamelanipun, mesti sing dindelne niku napa? Kemampuanipun awake dhewe. Padahal menika nggih perkara ingkang saged ngirangi tawakal kula panjenengan sami dhateng Allah. Nggih, kula panjenengan sami leres kedah napa berusaha. Nggih, kedah berusaha memperkuat kemampuan pribadi. Contone pun nek wong dagang nggih kudu sinau cara dagang supaya sukses. Nek wong tani ya kudu ngerti ilmunipun tani supaya napa panenanipun nggih sukses. Ning sing dindelne niku senes kemampuanipun piyambak Pak. Sing dindelne niku sinten? Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe namung sakdermo nglakoni nggih. Ngaten niku. Nggih. Dados namung lakoni kemawon, nglakoni usaha kemawon. Ning sing dadekne tiyang menika pikantuk kesuksesan nggih ta? Sukses napa mbotenipun tiyang menika ingkang netepaken namung Allah taala. Sing dadekne usahanipun kula panjenengan sami menika saged lancar. Nggih. Niku Allah Subhanahu wa taala. Awit kekuatan kula panjenengan sami, kemampuanipun kula panjenengan sami menika ingkang paring namung Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dados nek tiyang mukmin kados mekaten, Pak, nggih. Tiyang muslim kados mekaten pikiranipun, manahipun, penggalihipun gitu. Nalikanipun dhewek niku pados manfaat gitu, menawi pikantuk kegagalan mboten sukses, mboten istilahipun nek caranipun para petani niku panenipun gagal bluk ngeten nggih niku napa mboten patek napa nggih, gresula sanget. Amarga dhewek niku ngerti bilih saestu awake dhewe niku kemampuanipun mboten saged dindelne. Nggih. Sedanten menika ingkang paring napa niku ketetapan namung sinten? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nalika dhewe niku sadar ingkang paring panenan menika Allah taala, nalika gagal panen menika nggih karena kersanipun Allah taala. Lan Allah taala menika zat ingkang maha bijaksana, gitu. Mestinipun tiyang ingkang muslim faham, sadar, gitu. Mboten bakal napa stres namung karena gagal sekali dua kali. Awit napa, Pak? Nikmatipun Allah taala menika langkung kathah tinimbang kegagalan kula panjenengan sami ingkang sepisan pindu ping 3 ping 4 ping 10 nggih nek dipun bandingaken kalian nikmatipun Allah taala pun mboten saged dipun etang nikmatipun Allah taala. Gagalipun kula panjenengan mboten menawi tesih saged dipun etang. Ya, pramila yang ingkang muslim nika gagal gadahi katentraman manahipun. Ya. Nika tawakal bangke. Terus kedah wonten tawakal dhateng Allah Subhanahu wa taala. Niku iman dhateng Allah, Pak. Ingkang angka 3 nggih menika iman bilih Allah taala menika siji-sijining zat ingkang kedah dipun ibadahi. Mboten wonten ingkang saged dipun ibadahi, dipun sembah kejaba namung Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka sekawanipun, Pak. Niku wau wonten sekawan nggih. Babakan iman dhateng Allah taala ingkang sepisan kula bali meneh. Iman dateng wujudipun Allah taala ingkang ngawalihipun, iman dateng rububiyahipun Allah taala nggih menika Allah ingkang nyipta nggih, nguasani, ngatur kula panjenengan sami, gitu. Ingkang angka 3 nipun iman dateng uluhiyahipun Allah taala, kula panjenengan sami ngibadah namung dateng Allah taala. Ingkang angka sekawanipun bilih kula panjenengan sami kedah iman dateng kesempurnaan Allah taala wonten ing asma lan sifatipun. Tetes Allah taala menika nggadahi asma, Pak. Asma menika nama-nama. Nggih, ingkang dipun wastani Asmaul Husna. Nek dipun Indonesia akan dipun terjemahaken wonten Indonesia Asmaul Husna menika nama-nama yang maha indah. Tetes Allah taala menika nggadahi asma ingkang maha indah, Pak. Asmanipun indah ngancik wonten ing puncak keindahan napa niku asma gitu. Amargi napa, Pak? Amargi asmanipun Allah taala menika maknanipun makna ingkang sae. Mboten wonten asma ingkang maknanipun jelek. Mboten wonten. Benten kalian menungso. Kadang wonten tiyang ingkang dipun celuk napa, Pak? Boncel. Gitu. Mbok menawi wonten mriki mboten wonten nggih. Boncel. Karena napa, Pak? Boncel niku cilik gitu. Mboten saged dhuwur gitu. Disebut boncel niku napa niku saya napa mboten asma niku nggadahi makna ingkang kekirangan gitu. Wonten melih napa, Pak? Nggih. Nggih. Dados menungsa niku kadang nggadahi asma ingkang mboten sae. Nggih. Kadang nggadahi asma ingkang mboten sae. Napa melih nek tiyang niku mboten ngerti bahasa Arab, nggih. Istilahipun pados asma wonten ing Al-Qur'an, sakenane kalimat wonten ing Al-Qur'an dingge asma wonten ing putranipun. Padahal niku mboten pas, gitu. Niku wonten ing lali kula jenenge napa niku. Nggih. Hah? Napa? Zolimin, gitu. Zolimin. Kok menang enten zolimin utawi gharimin, gharim, gharim. Enten bocah jenenge gharim. Apa to gharim artine? Bae sing tanduwe utang. Gharim niku duwe duwe tau dikae jeneng gharim. Lah nek Al-Qur'an, Al-Qur'an kan apik gitu. Padahal mboten ngerti napa niku maknanipun, nggih. Dados menungsa niku makhluk niku nggadahi asma kadang mboten sae, Pak. Gitu. Nek asmanipun Allah taala sedanten menika sae, menika wonten Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Jabbar. Nggih, Al-Qahar. Sedanten asmanipun menika, asmanipun Allah taala menika sedanten maknanipun makna ingkang sae, makna ingkang napa niku ngemu kesempurnaanipun Allah Subhanahu wa taala, ngemu makna-makna ingkang sempurna. Gitu. pramila menawi wonten sifat-sifat ingkang napa niku asmanipun menika boten napa niku boten sempurna kanthi mutlak, menika boten dados asmanipun Allah Subhanahu wa taala, gitu. Lan ugi sifatipun Allah taala menika sifat ingkang maha inggil, Pak. Sifat ingkang maha inggil. Artosipun apa maha inggil menika sifat ingkang sempurna ingkang boten saged dipun padani kalian dipun napa niku padani kalian sifat ing menungsa, boten saged senajan to sami-sami nggadahi sifat menika. Contoh mawon, Pak, nggih. Allah taala menika nggadahi sifat kesempurnaan, Allah nggadahi ilmu. Allah nggadahi ilmu. Nggih. Menungsa ugi nggadahi ilmu napa mboten, Pak? Menungsa ugi nggadahi ilmu. Nggih, Pak. Ning ilmu ning menungsa kalian ilmu ning Allah taala menika sami napa mboten? Jelas mboten sami. Nggih to? Nek ilmu ning menungsa niku dipun wiwiti kalian kebodohan. Nggih to? Lan sering sangat ilmu ning menungso niku ilang karena apa? Lali. Karena lali. Gitu. Ning ilmu nipun Allah Subhanahu wa taala menika ilmu ingkang sempurna, Pak. Mboten dipun mimiti kalian ketidaktahuan, mboten dipun mimiti kalian kebodohan. Dados Allah taala niku pun gadhah ilmu ingkang sempurna wiwit den-den. Mboten wonten awalipun. Nggih. Wiwit den-den mboten-mboten awalipun menika Allah taala sampun mangertosi sedanten perkawis ingkang kedadian sing dek ben kedadian utawi sing sak menika kedadian utawi sing badhe kedadian niku sampun dipun ilmuni dening Allah Subhanahu wa taala kanthi sempurna. Lan ugi ilmunipun Allah taala menika mboten napa niku mboten wonten batesipun. Mboten kok sing terang-terangan dingerteni, sing tersembunyi mboten dimangerteni, mboten sedanten dipun mangerteni dening Allah Subhanahu wa taala. Niku setunggal mawon sifat ilmu. Lan sifatipun Allah taala ingkang sanes ugi sami. Gadhah kesempurnaan ingkang inggil. Contoh tulis sifat pendengaranipun Allah taala. Allah gadhah sifat mendengar. Allahumma napa niku? Allah as-sami'ul basir. Utawi kula pancami nalika salat menika maos sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar terhadap siapa saja orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Dados Allah menika gadhah sifat mendengar. Lah menungso ugi nggadhah sifat napa, Pak? Mendengar. Ning sami napa mboten pendengaripun menungso kalian Allah taala? Genah bentenipun. Jelas bentenipun, gitu. Pendengaranipun menungso niku terbatas. Nggih. Terbatas sanget. Pendengaranipun menungso namung wonten ing area terbatas. Niku mawon menawi wonten kathah tiyang ingkang napa niku matur nggih ngendika niku pendengaranipun pun boten saged memahami ucapanipun sedanten tiyang menika. Ananging Allah taala, Pak, pendengaranipun menika saged mireng sedanten ucapanipun makhluk, gitu. Lan ugi Allah taala saged memahami sedanten ucapanipun makhluk senajan to napa niku bahasanipun benten-benten, sing siji bahasa Indonesia, basa Jawa, basa Inggris, basa Arab, basa Malaysia, basa napa mleh. Pinten-pinten bahasa menika dipun ucapaken dening menungso wonten ing wekdal ingkang sami, wonten ing pundi papan pundi panggenan, menika Allah taala mireng kanthi pemahaman ingkang leres. Mboten kecampur setunggal pendengaran lan liyanipun. Masyaallah, niku kesempurnaan pendengaranipun Allah Subhanahu wa taala lan semanten ugi sifat-sifatipun Allah taala ingkang sanesipun. Nah, wonten mriki, Pak. Engkang angka kalih menika, ngapunten engkang angka sekawan menika, nggih menika iman dhateng kesempurnanipun Allah taala wonten ing babagan asma lan sifatipun Allah taala. Dados kula panjenengan sami kedah ngimani, mengimani bilih Allah taala menika zat ingkang maha sempurna, nggih ta? Gadahi sifat ingkang maha sempurna, asmanipun maha sempurna, perbuatanipun maha sempurna, pramila Allah taala menika maha terpuji, Pak. Maha terpuji. Nggih ta? Kula panjenengan sami nalika napa niku pikantuk musibah nggih nalika ngerti bilih Allah taala menika maha terpuji nggih kesempurna napa niku perbuatanipun Allah taala maha sempurna sedanten asma lan sifatipun ugi maha sempurna tiyang ingkang muslim badhe memuji Allah taala nalika pikantuk musibah karena dheweke ngerti bilih Allah taala menika paring musibah menika mesti wonten hikmahipun nggih ta mboten kok Allah Ta'ala menika zalim dhateng menungsa mboten. Ning mesti wonten hikmahipun. Sehingga tiang menika, tiang muslim, tiang mukmin saged memuji Allah Ta'ala kados dene Nabi Muhammad SAW nalika pikantuk perkara ingkang mboten ngremenaken Nabi SAW paring napa niku ucapan menika ngucap alhamdulillah ya ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Ta'ala pada setiap keadaan. Amargi Nabi Muhammad SAW faham Allah Ta'ala menika zat ingkang maha sempurna, wonten ing pundi papan pundi panggenan, wonten ing kahanan napa kemawon, Allah Ta'ala tansah nggih berhak dipun puji kula panjenengan sami. Nggih. Menika sekawan perkawis Pak nggih, wonten ing babagan iman dhateng Allah Subhanahu wa taala, kula bali meneh ingkang sepisan iman dhateng wujudipun Allah Ta'ala, ingkang kalihipun iman dhateng rububiyahipun Allah Ta'ala, ngakeni bilih Allah Ta'ala ingkang nyipta kula panjenengan sami, nguasai kula panjenengan sami lan ngatur kula panjenengan sami, ingkang angka 3 nipun iman dhateng uluhiyahipun Allah Ta'ala, nggih menika kula panjenengan sami ngibadah namung dhateng Allah Ta'ala, ingkang angka sekawanipun mengimani asma lan sifatipun Allah Ta'ala, maksudipun Allah Ta'ala menika zat ingkang maha sempurna mboten-mboten kekiranganipun sekedhik kemawon. Mekaten bapak-bapak ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, nggih, setunggal perkawis wonten ing rukun iman nggih menika iman ingkang sepisan, iman dhateng Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dipunlajengaken wonten ing pepanggihan badhe dhateng. Tasih wonten apa mboten Pak saderengipun Ramadan? Tasih nggih setunggal nggih. Nggih insyaallah mangke dipunlajengaken penjelasan iman wonten ing babagan malaikat lan kene saged nggih. Sak terusin gitu. Insyaallah taala. Kita cekapakan wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.